Van, ahol már végre szavazhatnak bárki másra. Lehet, hogy a héten tényleg igaza lesz az Origónak. Franciaország élen jár. Mert erre a hétre tényleg ígértek egy atombombát. Édes Istenem, úgy kell megmagyarázni Ádámnak. Felső 100% humor. 200%. Jaj, remélem jó hétvégétek volt. Hát tudtátok engedni magatokat, pihentetek, olvastatok, nem csak a Instát pörgettétek, meg a TikTokot egész nap. Volt hétvégén fókuszcsoport rész, hogyha valaki úgy gondolja, hogy most sok munkája van, vagy utazni valója, akkor hát lesz tartalom rá, mert több mint 2,5 órás. Nagyon tanulságos. Mert amúgy a nyers az nem is tudom mennyi volt, szerintem 10 óra fölött volt. 2 vágót emésztett föl, mert elővágás is volt, mert ez nyilván annyi nyersanyag volt, hogy ezt nem lehetett egy vágó embernek egy hét alatt, mert akkor megörült van. Így is megörültek szerintem Lali és a Roli is, de hát a heti fókuszcsoport majd lazább lesz. Időjárás jelentés. Mert akkor elkezdhetjük. Kedvenced. Igen, szokásos módon Nagy István miniszternek a Instagramja. Mit vársz, hogy amikor visszamész az álmiszférjebe, és ő lesz a főnököd, azért nyalsz neki ennyit, vagy mi? Azért reklámozod ennyi? Szintén csak megutál. De ne, egyszerűen szeretem az Instagramját. Nézd meg, ugyanis az történt, hogy lefagyott a Kajszi Baracknak a virága, és ezeket a képeket tálta kitenni erről. Hmm. Oké. Okay. Ami ezt talán szomorú. Valóban szomorú. A sír? Úgy néz ki, ez látszik a szomorúság. Nagyon jó. Nagyon szeretem ezt az Instagramot. Mondja, ebből lehetne ilyen meme template, amit felhasználnak a meme overben. Fejem, amikor a kajszibar az... Fejem, amikor a dollár baloldal, nem tudom. Fejem, amikor Magyar Péter ígérget, aztán nem lesz semmi a hangfelvételen. Tényleg, amikor ezt nézitek vágva, akkor már lehet, hogy addigra kijött a hangfelvétel. Izgi hét lesz. Nézd meg, látod, ahogy veszi a levegőt, és sóhajt egyet, nem? Volt még más is az Instagramon? Hát amúgy én elszomorodtam korán reggel, de nem... Miért szomorodtam? Hát, mert olvastam a kommentet. Pamukutya kirakott egy képet, és hogy voltak a Pressmannél, meghívták őket, és akkor volt a Rubik kocka verseny, volt, mert 50 éve találták föl, és akkor van ilyen kép, meg hogy Rubik kockáznak. Nem is tudtam, hogy tudnak Rubik kockázni. Ez lehet, hogy nem a Márkra fog rámenni a kamera most. Amúgy nekem van egy Rubik kockám otthon, és így kell elfordítani. Ez is olyan, szerintem. Hát, ezt szerintem már be van olajozva. Nagyon-nagyon erős. Vagy nem VD40-et rászorták szerintem el. Ne? Szóval az a vicces, hogy jaj, mondom, na jó, oké, meghívták őket, aminket még mindig nem hívtak, mondom mindig. Hogy ez a komment szekció, micsoda szellemi mély repülés volt itt korán reggel, hogy nagyon elszomorodtam amúgy. Csúfságokat írtad? Hát, hogy mennyire furcsa nekem, hogy ennyire, mondjuk a Dombit se értem. Várj, ezt írt a politikát, nem lehet kikerülni, abban élünk. Ez mit jelent? Most már tényleg hagyjatok békén, aki ezt írt, a Pamkutya kép alatt lévő Dombovári István kommentre azt írta, hogy hagyjam békén. Humorotok nincs, és ezt ilyen mély politikai bölcsességgel kell pótolni, de épülés. Hát. Szokásos dolgok mentek, hogy dollár, meg hogy CIA, meg hogy megvettiteket, meg hogy ez óriási csalódás, mert hogy a Pressman meleg, valaki ezt írta, hát, hogy meleg a csávó, itt felhívják a figyelmet erre, hogy... Azért nem a legjobb ember, ez mentetek, ez egy meleg csávó. Nagyon érdekes nekem ez az ország ilyen szinten, hogy Amerika, aki elméletileg a szövetségesünk, itthon a magyar propaganda és az Orbánék által el van adva, hogy félni kell tőle gonosz, és hogy sokkal nagyobb befolyása van, mint amennyi, vagyis hát ilyenekre mondják a befolyást, hogy a Pressmanre. Nyilván nem a Pressmannek van a befolyása. Miközben a orosz propagandát befögi fel az Origó folyamatos, hogy mondjam, a kormánypárti influencerek, mert ott, mint például ki az a bajszos? A Bencsik. A Bencsik, ő testesíti meg az a kormánypárti influencert számomra. Szóval nyíltan a oroszok pártját fogja, felszopja az oroszokat az egész, és miközben amúgy még mindig az amerikaiakkal vagyunk szövetségben, és citok szó az, hogy nem tudom, valaki elment egy amerikai nagykövetségre, és ez elképesztő számomra, hogy itt tartunk, hogy az, hogy Bencsik az oroszoknak szurkol, az persze, kinek szurkolna, de hogy valaki nagykövettel találkozik, az gyakorlatilag akkor meg is vett a CIA, mennyire visszaböfögik a propagandát az emberek. Ahogy még nincs az is mondva, hogy megvette a FSB a bencsiket. Mert amúgy ez jogos, hogyha az egyik problémás, akkor a másiknak is annak. Nyilván úgy fogja megvenni amúgy, úgy szokta a CIA beszervezni az embereket, hogy nyilvános eseményeken, ahol rengeteg embert meghív, ott így beszervezi a CIA. Nem úgy van, hogy Nézd Ádám, ezt lássuk be, hogy ez nem, a... Nem, Joker, elnekezd nekem egy kicsit se fölböfögni a propagandát. Nem, várjál. Azt akartam mondani, hogy menj csak át a Curtis-ére, vagy az Orbán Viktor-ére. Majd oda is megyünk. Csak annyira belinkelem. Elképesztő számomra, hogy amúgy ezt remélem, hogy mondjuk nincs kedve elmenni, mert annyira én nem szeretem az ilyen protokoll eseményeket, amikor jó pofizni kell. De hogyha egyszer elmegyünk a Pressmanhez, akkor azt fogom kiírni, hogy köszi, megkaptuk a központi narratívát, aláírtuk a CIA és papírokat, és eladtuk a hazát 150 per kilójáért, 150 dollár per kilójáért. Ami befért a zsákunkba, amikor átmentünk a nagykövetségre. Ja, de tehát én azt mondom, hogy aki ma bemegy a Pressmanhez, mivel már látjuk, hogy ez tematizálja a propaganda, az szerintem számíthat arra, hogy ezt valaki szóvá fog tenni. Az oké. Okay. Ez teljesen biztos. Bárki véleményt mond, számíthat arra, ami nem a kormány narratívája. Igen, az egy más kérdés, hogy igen, egy szövetségesünknek a képviselőjéhez mentek be, de mellette meg tényleg ott van, hogy a Pressman amúgy a magyar politikában valamilyen szinten részt vesz. Bement a parlamentbe, ott parádézni, meg igen, nem de tudom. Az a NATO miatt van, azt szerintem egész jogos hát bemenés ja. volt. Ez is igaz, csak hát mindegy, ez... A NATO, aminek a szövetségi rendszer része vagyunk mi is a NATO-nak, hogyha néha ugye könnyen elfelejti az ember, hogy melyik szövetségnek a része hát vagyunk. Hát jó, aki még a Varsói szerződésben nőtt föl, annak most ez... Ja. Ez tényleg kényelmetlen, hogy már akármiért most bemennek a Rubik kocka miatt. De az, amit mondasz, hogy a CIA nem így szervezi be az embereket, azt kell, hogy mondjam, Ádám, hogy vannak helyek, ahol így szervezik be az embereket, és aki ezt látja, hogy így működik a világ, hogy aki valaki hát, mellett aki áll, azt gondolja, az annak kezet amit lát csókolt. Belőle, minden, amit lát a nyilvánosságon, csak azok alapján tud következtetni, úgyhogy nyilván ebből a 0,01% összerakni a világképét. De nem is csak ez, hanem hogy a világot kizárólag ezek az erők határozzák meg. Nincsen semmi más, csak van Gyurcsány, Présember, Biden, aki egy tökéletlen, és akkor mellette a másik Trump oldalon... Trump aki a béketeremtő, igen. Béketrump van, és jóságos Orbán, és bármi, amit csinálsz, az ennek a tengelynek a mentén való mozgásod. De várj, még nem akartam áttérni gyorsan, mert érdekel, hogy... Ja, bocs, mondjuk. Csak az érdekel, hogy mi is CIA-zva vagyunk, de mi nem voltunk a Pressmanhez, akkor igazából mindegy, ki megy a Pressmanhez. Ha valaki bemegy a Pressmanhez, attól lesz CIA-s. Ha valaki nem megy be a Pressmanhez, de nem ért egyet, az is CIA-s. Szóval már nehéz követni. Meg ha CIA szervezne, akkor tényleg a Instagramra kiraknánk a képeket? Szóval nem lehet, hogy akkor kapnánk egy telefonhívást, hogy szevasztok, én vagyok Mr. CIA. Nyilván nem lehetséges az, hogy nem értetek együtt a kormányotokkal. Fizetünk nektek dollárokat, hogy alássátok ezt a csodás és megingathatatlan demokráciát. Köszönöm, Mr. CIA, akkor ide kérem a dolláromat. Bocsánat, így nem tudjuk átadni a dollárokat, be kell jönnötök és fotózkodni a Pressmannel, hogy hivatalossá tegyük, és mindenki lássa, és akkor azt érezhessék a megafonosok, hogy itt akkora oknyomozást csináltak egy nyilvános Instagram fotóval. Igen, jó. Jó, már is megyünk. Értem, amit mondasz, Ádám, hogy a titkosszolgálati módszerek talán nem úgy működnek, hogy mindenki lássa, de közben meg amúgy miért ne lehetne az egy titkosszolgálati módszer, hogy híres embereket a te pártodra állítasz, és akkor... Milyen pártra? Hát velük vagyunk szövetségi rendszerben. jó, csak a, tehát mondjuk azért, mondjuk ott állna a Gyurcsány mellett Fluor Tomi, egy MSZP-s rendezvényen tétezik fel, hogy van ilyen. Ezzel azt próbálják elérni, hogy befolyásolják ennek az embernek a vezetője. De ez más szerintem egy nagykövet, meg más egy pártnak a vezetője. Hát igen. Egy nagykövet egy országnak, akivel szövetségi rendszerben vagyunk. Igen. Nehéz ezzel vitatkozni, Ádám. Nehéz. De most érted, hát a CIA lehet, hogy így akarja. Hát a CIA akkor társadalmat. Elég béna bazzeg, mert sehogy nem állunk. Azt a szép demokrácia ledobontása. Az orosz szuronyok elől így távol tartani, így magához közel tartani, hogy továbbra is így kihasználja az országunkat, ugye Amerika, hogy figyelj, hogy nem vagy azt még aláírom, hogy lehet, hogy addig mondják, hogy már mindenkiben elhitetik ezt, hogy ez rossz dolog amúgy, hogy egy nagykövet ezt próbálja, hogy mondjam, megismerni a kulturális életet. Nem tartani igen, az országot. El van már hitet, hogy ez rossz, egész addig, amíg nem a Trump lesz, akkor már kurva jó lesz. És akkor még azt is elhiszem, hogy ez alapján, hogy ezt felépítették a narratívát, lehet, hogy már tényleg olyanokat hívnak, nem a, hogy mondjam, a a Jessit, aki amúgy sem menne be. Ja, várjál, bazd meg, azt vágott, hogy volt egy ilyen köztévés, tehát az M1 stúdióba behívták a Dezse Balást. Igen? Hogy meséljen erről, hogy a Pressmannél vannak ezek az influencerek. Na, meséljen. És, azt, és neki mi köze van ehhez, hogy meséljen? Influencer. Azt mondta a Dezse Balázs, hogy ő felkészülve érkezett, ő tudja, hogy mi történt. Nick, ugye? Mert hogy ő is sok influencerrel szokott beszélni, nagyon sok influencer barátja van. Hát például a leghíresebb, a legnagyobb a Jessi. És hogy megkérdeztem egyiket. Jó, Jessinek tényleg volt egy szponzorációja. Igen. És egyiküket se hívta meg a Krésember. Pedig, hát pedig hatásra vannak a kultúrások. Milyen influencer az, aki gyakorlatilag csak a államtól kap pénzt, hogy mondja az államnak a hülyeségét, és még életében nem kereste meg egy cég, aki reklámoz. Szóval az influencer, ha szitok szó is, az a lenne a lényege, hogy valami reklámértéke van, és az, hogy nekik a piacon semmi reklámértékük van, akkor tényleg vajon tényleg influencerek? Vagy csak propagandisták. De onnantól lehet, hogy az MVM hirdet náluk. Érdekes. Azért mondtam, hogy állami. Igen. Ez is egy aspektus ennek az egésznek. Igen, nem lehet őket valójában influencernek nevezni. Emellett bennem felmerül az a kérdés is, hogy tehát most a körök szeretnének bemenni? Hát örülnének, ha meghívnák őket? És hogyha őket meghívnák, akkor vajon, mert a Pressman helyében akkor én biztos, hogy meghívnám őket, ja, ja, ettől szerintem ők CIA-i ügynökök lesznek. Ez úgy működik. De nem mennek be. És mint azt a Trónok harcában, Ádám, hogy így hozzád ér a részét, a jégkirály faszom alja, és akkor így átalakulsz, és CIA ügynök lesz, hogyha a Pressman hozzád ér. Hát meleg lesz elmentem. Az már csak jön mellé a CIA ügynök. Ugyebár, hogy mindannyian tudjuk, miről beszélsz. Ja, de szóval meg volt sértődve a Dezse Balázs, hogy nem hívták meg őket. Pedig a tök fiatalos. Ja. Figyelj, megértem. Minket se hívott meg, úgyhogy egyetértek Dezse Balázsra, vagy csak nem olvastuk az e-maileket, de most már mindegy. Most már meg vagyunk sértődve. Most már így is úgyis CIA ügynökök vagyunk, most nem kell, hogy meghívjam. Vagy akkor már igazán meg is hívhat, hogyha jó a kaja, nem tudom. Vagy kapunk valami ajándékcsomagot? Mármint, hogy a soros terven kívül. Igen, úgy van, olyan ajándékcsomagot kéne nekik. Tudod, mindenki elvette végén ilyen ajándékcsomagot, és benne van a soros terv, dollárok, még mi legyen benne? Ilyen kupon, hogy bejöjjenek átnevelni a gyereket. Ilyen DK-s cuccok. Ilyen transvestiták táncoljanak neki. Ja, tényleg buzi pornó. Ja, de amúgy tényleg azt is lehet mondani, hogy minket akkor hívjanak már, amikor tényleg valami jó csomag. Na, amikor Trump lesz már elnök, akkor. De úgy azt mondják, hogy akkor Pressment lecserélik, de lehet, hogy azt mondja Trump, hogy Magyarország annyit nem ér, hogy új embert küldjek oda. Ja, de ott van a Vitya, tudod, a legbefolyásosabb ember a világon. Tényező. Ő fizette ki az óvadékot. De nem tudom, én voltam én annó Ádám kölyök klubba, még a régibe, és arra emlékszem, hogy CIA embere voltam, igen. Láttuk, akik előttünk jöttek ki, és kb. PlayStation-t kaptak mindenki, meg nem tudom. Mi meg megnyertük, a sárga kalózokkal nyertünk. És mit kaptatok? Állatkerti belépőt. De valószínűleg ők sem PlayStation kaptak, csak így azt hittük, és akkor de én remélem, hogy akkor a amerikai nagykövetség akkor hív minket, most szerencsém lesz, amikor PlayStation-t kapunk. Méghozzá már a Pro-t, amit még nem is lett. Várja, nem a PlayStation Japán, akkor azt várhatjuk. Xboxot kaptánk, akkor nem megyünk be. Hát remélem, hogy valaki veszi a fáradtságot, és feltúrja azt a kölyökklubot, amiben te vagy. De valaki most lehet, hogy ott dolgozik a RTL klubnál, tudom is, hol volt a kölyökklub, és addig végignézi az összeset, hogy meg nem talál. Bár lehet, hogy nem fog felismerni, mert akkor még nem volt bajusz, nem tudom, tudjátok. De volt rám rajzolva amúgy. Igen? Hát ilyen kalózok volt. Volt szakál is rajzolva. Úgyhogy pont ugyanígy néztem ki. Öreg Curtis, mi van vele? Csak akartam idézni a Curtishez, amit láttam, az Edinak írta. Te napraforgó patkány, most már lesz falunap, és a NAV sem baszta. Ezt mondta ugye Curtis Győzikéről, amikor meglátta a Fradi meccsen a napraforgó patkányt. Curtis, kurva életben már. Amúgy, nem volt egy éves. De ezt Orbán rakta ki, nem a Curtis. A Curtisnek ez nem nagy dolog. Ugye a Curtis az nagy ember, így a Majka nélkül is. Ez meg elég magas. Hát jó, de úgy értem, hogy így az összes ilyen híres dolog az a Majkával volt. Vagy így. Láttam, hallottam már Curtis számokat így magába is, de így nem akkora sztár szinte, mint amelyenek próbálják eladni. Hát szintem az Újpest a negyedem, az kifejezetten erős. Amúgy nem tudom, hát jár ő is tévébe, meg ilyenek, hát szóval, igen. De ez nem tudom, hogy mennyit tudod, jelent, hogy a fellépései. Hogy még keresztény is lett Curtis. Ja, igen, tényleg. Virágvasárnap. Ezen a napon megkezdődik a nagy hét, amely Jézus szenvedésén és kereszthalálán keresztül feltámadásának az ünnepére, húsvétre vezet el minket. Ez egy Curtis poszt? vagy egy sztori. Én azt kurvára adtam volna, hogyha itt a budai vár visszafoglalása lett volna. Hát ugye akkor vicces lett volna. Ne, szerintem nem mém. Nagyon gyorsan megtért. Orbánnak hozzá kell térni, és mély keresztény lett, látod ennyi? Na, hát tényleg, ez így van. Hozzá kérni a szerencsehozó pocakjához. Megdörzsöd, és kapsz egy kis pénzt. Hát igen, az elég sok ember odafér amúgy. Igen, mert amúgy aggódunk az egészségért, nem azért mondjuk csak, nem azért, mert bunkók vagyunk. A 444 megint ólálkodott valahol, ugye? Ja. És azért amúgy nem tényleg, tényleg aggódom, azért már itt a kicsit egészségesebben kéne élni Vityának. De lehet, hogy csak pajzsmirigyes. Jó napot! Egy kérdést feltetnénk a 444 arról, hogy Magyar Péter azt mondta, hogy bizonyítéka van róla, hogy Rogán Antal belenyúlt az ügyesség munkájába. De én a miniszterelnök vagyok. Igen. Kormányzati ügyekkel foglalkozom. Rogán Antal egy miniszter. Mindig más ügyekkel foglalkozik, mint amiről kérdezi. Gazdasági ügyekkel se foglalkozik, miniszterekkel se foglalkozik. Nő ügyekkel se. Mivel foglalkozik akkor? Hát nem tudom, amikor a... Zabálással. Most is elvett. Megint enni volt. Az ön kabinetfőnök ez szerepel a vádiratban, és egy bizonyos Tónit is emlegetett Sádő György, ez ön lenne? Nem tudom, miért. Találkozott Sádő Györgyel? Soha. Uh-huh. Itt egyel több választ kaptunk, mint amennyire számítottam. Én nem hittem volna, hogy ott még bármit mond. De ez, hát nehogy valami más derüljön majd ki, ugye. Hát lehet, hogy mire nézik az adást, már kiderült, így nehéz. Tényleg lemaradásban vagyunk, de amúgy meg tudtuk beszélni. Jó fej volt a Magyar Péter, holnap még a adás nyilvánosságra hozza, miatt kezdődik, ha jól van az így felvétel. Ez kedves amúgy. Kicsit meg kell győzni, de azt mondta, hogy nyilván, ha jól van ez így előtt még. Nyilvánosságra hozom, azt mondta. Ez szerintem így korrekt, és így ezt van. Igazán követhetné mindenki. Sőt, előzetesen elküldhette volna. Az még jobb lenne, akkor egy kicsit tudunk készülni, de hát akkor ki tudja, nem is tudom, hogy mire számítsunk. Egy rövid felvétel, egy hosszúra, ki lesz rajta, nem tudom. Most ez már biztos, hogy akkor nyilvánosságra is hozza? Igen. Nem egyszerre, láttad? Hogy beviszi. Március 16-án 9 órakor, miatt belépek az ügyességbe, közé teszem YouTube csatornámat, és itt is azt a felvételt, ami bizonyítja az állításaimat. Utána sem a kormány, sem a legfőbb ügyés nem tehet mást, mint hogy benyújtja a lemondását. Ez érdekes lenne mindenki. De hát már csak egy napot kell várnunk, Kádám, hogy már nem is tudok aludni. Hát annyira fölhypolt ezt a dolgot, hogy tényleg szállítani kell valamit, mert az aztán izé. Vagy ez a legjobban felépített Rick and Roll ever, vagy Rick Roll nekem ever. Is ez jutott eszembe. Az mekkora lenne, hogy föltetés, csak egy Rick. Akkor nem is tudnék haragudni. Aztán, hogy visszaglasszál. Aztán, hogy webplane, jaj, hát ez... Visszatáncolna így a Fideszbe, nem? Kapna egy megbízást ott, és akkor... Hát a Magyar Péter helyében biztos, hogy elfogadnék szponzorokat. Úgy történném föl ezt a videót, hogy... És most jöjjön ez a hangfelvétel előtte. Hallottatok már Sir Sharkról? Ezt sokan meg fogják hallgatni, úgyhogy nagyon jó díjat ki tudna. Egy szét, egy happy pipinek tudjuk ajánlani. Szerintem lehet, hogy felkapottak között lesz ez a videó. Hát meglátjuk. Igazából most már tényleg mindjárt kiderül. Az a baj, hogy annyira föl van ez hype-olva, hogy úgy érzem, hogy csak csalódni lehet majd, de mondjuk azt, hogy bemondja bárki a lemondását, arra nem számítok. Jó, van ez így. Megnézzük a Balázs Kix-es témát is. Nem tudom, hogy megnézted ezt a videót. Dehogy néztem. Én nekem nincs semmi bajom a Balázs öreg Kix-el, de hogy engem annyira hidegen hagy ez a cipő téma valamiért. Érthető legalábbis, vagy hát én megértem, mert ez nekem se a sajátom, ez a szubkultúra. Viszont érdekes néha látni ugye embereket így, akiknek ugyancsak nem feltétlenül a szubkultúrájuk, csak egy kicsit kívül vannak, és itt is a, hát nem tudom, elbeszélgettek. Jó, de most én elmennék oda szívesen, csak de még ki is kell fizetni a cipőt? Hát ez akkor... Na ezen voltam meglepő, de én is. Valószínűleg ez a koncepció része, hogy nem ajándékba kapják a cipőt, mert ajándékba kapják a publicitás, nem tudom. Hát de közben meg nem tudom, megnézték az Alekoszosat majdnem 1 millióan, abból azért visszajött annak a cipőnek az ára a Balázsnak szerintem. Igen, mondjuk az Alekoszosat miért nézték volna. Meg 1 millióan, az egyfajta kérdés, de hogy... Lehet, hogy azt kéne inkább most... Jó, amúgy fejtem az, hogy egy boltba elmenek cipőt venni, az rendben van, hát mindenkinek kell cipőt venni. Én azt mondanám a végén, mennyi? Hú, geci drága, bazdnek. Megyek inkább itt a szomszéd kínaiba veszek egyet. Ahogy az is érdekes, hogy azt mondta... Úgyis ugyanabban a gyárba készült. Azt mondta a Magyar Péter, hogy a 40 ezer forint fölött nem szeretett cipőt venni. Azért nem vagyok teljesen biztos, hogy ez így van már, mint egy cégvezető öltönyéhez egy cégvezető cipő, az lehet, hogy még akár 50 vagy 60 ezer forintba is kerül. De mindegy, én is ezt a részt emeltem ki, amikor ilyen szürreálisan meg kell vásárolni a cipőt. Ezt de nem szürreális, az nincs... annyira ilyen, nem tudtam hova tenni, hogy nekünk ezt miért kell végignéznünk, amíg fizet. Mert ez egy rész egy vásárlásnak, és ez egy lezárás egy videónak. Ezt én értem. Tényleg? Ebben nincs baj. Én megvoltam rajta. De hát a Szijjártó is megvette. Értem. Mindenki megveszi. Nincs kivételezés. Akkor meg az lenne a bajod, hogy mi ő ingyen kapják? Akkor meg az lenne a bajom. Nem tudom, hogy az lenne a bajom. Minden esetre furcsa volt nekem. De ez nem, egész szürreális, hogy ott a Magyar Péter, de hogy őt megértem, hogy miért fogadta, nyilván ez egy olyan réteghez tud szólni, aki lehet, hogy nem ér el egyéb módokon, bár nem tudom, hogy miről beszélgettek. Nem annyira érdekes nekem ezek a videók. A sztár ismerő Balázs marketingben csillagos ötös, amit hoz szerintem, mert amúgy ez az egész, nekem ez a sneaker kultúra, és most nem akarok belemenni, mert nem ismerem, de itt úgy érzem, hogy az, hogy ennyire lehet adni ezeket a cipőket, az egész a hype, a marketing, ezek miatt van. Nyilván ügyesnek kell lenni marketingben, hogy ezek közül is kiemelkedj. Szóval az, hogy most eladsz egy limitált szériát 80 ezerért, meg stb. Ez nyilván az egész az, hogy milyen életérzés, milyen világot építesz e köré föl, hogyan marketingeled. Szerintem itt erről van szó, és abban tényleg ügyes ez a srác. Most se gondoltam, hogy meghívjam Magyar Pétert, múltka Szijjártót, szóval tudja, hogy keltse fel az emberek érdeklődését. Nem tudom elvenni tőle, de én az abban, hogy hiába mennék be egy ilyen. Én lehet, hogy csak így vagyok, mert nekem sosem volt ilyen élményem, hogy bemegyek egy boltba, és akkor veszek egy cipőt. Lehet, nem lenne a méreted? Nincs, sehol. Neked ez a különlegessége ennek a történet. Igen, hogy nekem sosem volt ilyen lehetőségem, hogy melyik cipőt tetszik. Megkérdezem, milyen van a méretemben, van max. 1 vagy 2, de általában azt mondják, hogy nem, itt csak 47-esig van a cipő, ki kullogok. Szomorúan. És akkor van 1-2 bolt Budapesten, mondjuk nem tudom, a Intersportban, tudom, hogy vannak 47 fölött cipők, és akkor ott megnézem azt a 2-t, mert végig kell mennem az egész radbolt, hogy miből van talán a méretemben, és akkor találok 1 vagy 2. Vagy nem mész oda a kasszához, hogy nézzék meg a rendszerben, hogy miből van 48-as bazony. 48,5. 48,5. Most azt mondom, 13-as. Úgy képzelem, hogy úgy szoktál bemenni, hogy csak egy zacskó van a lábadra szikszalgozva, nincsen cipő. Már is fiatalodtam 5-10 évet, úgyhogy már megérte eljönni. Na. Tényleg nagyon tetszik, hordani fogom. Sokat fog szerepelni a tévében a cipő. Ha majd rakunk rá egy ilyen Balázs Kix-es izét. Ja, Balázs Kix az ilyen szinten bevállalós, mert a Szijjártóval mindenki szitta, hogy mi az ilyen kormánypárt, tehát most meghívta a Magyar Pétert. Ő szerintem nem nagyon érdekli ez, hanem azt nézi, hogy marketing értékben. Ja, és ezt szerintem jól is teszi. Szóval akkor 47.990, 59.990 helyett, amúgy most ez a kedvezmény pár nap. Hát, hogy így tudta mondani, hogy akcióban. Igen. Hogyha választhatnál, melyik szuper képességet választanál, ami jó céljára használna a társadalomnak. Angry Pusher Noise is a háttér. Azt kérdezném tőled, hogyha Batman lennél, hol rejtőzködnél el az arénába? Nem kaphatnék egy érdemi kérdést, egy normális kérdést, amire érdemi, értelmes választ tudnék adni. Ez nem lehet. Mit választanál? Csak kár. Milyen szuper képességet szeretnél? Én ezen sokan gondolkodtam régen, még az egyetemen, és akkor azt találtam most ki, hogy olyan szuper képességet szeretnék, hogy minden szemetet, ahogy így eldobok, az kukába essen. Minden esetben. És azzal menőztem volna, hogy így elpeckölöm a csikket, és mindig egy hamutába esik bele, és nem esik ki belőle. Azért, mert hogyha belegondolsz, akkor mit választasz, hogy repüljél, föl fognak boncolni, hogy nem tudom, hogy... Boncolni? Hát biztos, hogy fölboncolni. Amúgy repülni geci jó lehet. Kurva epik lehet ott a felhők között repülni madárként. Valószínűleg a madarak nem gondolnak ebbe bele, hogy lehet, hogy belegondolnak, azt mondják, azok a csicska gecik ott össze vannak zsúfolódva. Hát most képzeld el, hogy egy csiga több millió arra pár négyzetkilométerre, és egymás szarába és húgyába fetrengenek, miközben én itt a felhők fölött repülök, lehet, hogy ilyen szinten belegondolok. De kurva epik lehet csak úgy repülni a fel. Az a szabadság. De kipróbálhatod. Hogyan? Vannak ilyen sárkány repülők, meg van ilyen wingsuit is. Azok repülnek. Nem olyan magasban vannak. Hát attól függ, milyen magasra ugrasz ki. Hát jó, most nem úgy, mint egy szét a Homelander, de értem, hogy mire gondolsz, és igen, biztos nagyon menő lehet. Beraknék egy kis zenét, és így... Szerintem amúgy ez egy valid válasz, csak szerintem nagyon sok bonyodalom. Ja, csak hideg van. Nyilván jó kell. Na igen, akkor már kell több szuperképesség, nagyon... ne fázzak meg soha. Gondold, de a szemednek milyen rossz, hogy repülsz nagyon gyorsan. Láthatatlanná válni. És akkor, de akkor mi most a ruháiddal, vagy nem? Hát igen, akkor ugyanúgy fázol. Mindig a fázása vége ennek a szuperképességek. Tök mindegy, mit. Kivéve, hogyha a szemetelőset választod. Jó, igen, ez a harmadik, akkor én is ezt választom. De a Magyar Péter azt választotta, hogy megetethesse a szegényeket. Mindegy, hallgassátok meg. Jó, van ez így. Figyelj, amúgy voltak külföldön események, amikről nem beszéltünk még. Van például ez, hogy Orbán Viktor nagyon kampányol Trump mellett, de hát egyáltalán biztos, vettem, hogy Trump vagy Biden fog nyerni, mert hát van egy harmadik jelölt is. Howdy, gentlemen. Running for president. How y'all doing? Isn't easy. Are they doing it? But a catchy name. Literally anybody else? Yeah. That's my name. Is a start. Hey, how's it going? So what do I call you? Mr. Else? No, he's not joking. My name is literally anybody else and I'm running for president of the United States. Nem, mert megváltoztatta jogilag a nevét. Arra, hogy szó szerint bárki már. Erre meg lehet változtatni. Úgy tűnik, sikerült neki. Literally anybody else is a 7th grade math teacher from North Richland Hills, army veteran. Matek tanár, veterán. Nem a Trump, nem a Biden. Én nekem megvan, akire szavaznék, ha Amerikában lennék. Ja, igen, nagy kár, hogy nem fog bejutni odáig, vagy nem fog eljutni odáig, mert már hogy van, hogy Texasban is elvileg 133 ezer aláírást kéne szereznie. Na, és súlyfolok azért. Ja, hát itt egy stadion előtt ott aláírás gyűjtött, és nagyjából egyet se sikerül. Egyet se? Ez nem jó. Az a baj, hogy nem elég harsány, nem olyan a karizmája, ami magával ragad. De amúgy vicces figura. De ez is már mindegy lenne, nem? Az, hogy megváltoztatta a nevét, mert ez elég lenne, hogy ott kusban ül. Amúgy most nemrég néztem egy videót arról, hogy az amerikai választási rendszer azért annó még nagyon demokratikus volt, ugye, de most már azért meghaladta ezt a... Eljárt felett az idő. Hát valamennyire igen, hogy mondjuk az államoknál nincsen képviselete, csak ugye annak, aki győz. Szóval ezt már meghaladták nagyon sok helyen, és hogy minden, más-más módszerek vannak a világon erre, de hogy ez nem a legigazságosabb rendszer. Az hát ugye a Trump az elvileg több szavazatot kapott, mint a... Vagy hogy volt? A Clinton kapott többet, mint a Trump, és úgy nyert a Trump. Meg az, hogy a jelölteket kik választhatják ki, hogy ott van ez a két párt, és csak a párt tagok választhatnak, hogy akkor ki legyen a jelölt, de közben meg hát az nem az a rendszer, hogy a győztes visz mindent. Lehetőség. Az ez nem, se segít nem, sokan. Nem egy igazságos rendszer, és lehetne jobban. És hogy van egy csomó fajta rendszer. Európában is több fajta rendszer. Egyszer szívesen végigmegyek rajta, hogy milyen választási rendszerek vannak, mert érdekes, hogy ki hogy próbálja ezt kiküszöbölni, mert érdekes módszerek vannak rá. Ez tényleg amúgy érdekes. De amúgy tényleg most már ott tartunk, hogy tényleg a Trump meg a Biden lesz a kettő. Most én nem tudom, nem vagyok benne biztos. De még ki? Hát valami most már el kéne kezdeni hallani róla, nem? Nem tudom, én azt sem tudom, hogy mikor lesz a választás, de ez sajnálom, hogy ez a egyik se sajnos nem fog úgy tűnik bejutni. Na jó, hát most már foglalkozunk csak erre fontos hírekkel. Na, hogyha valaki nem vette volna észre, hogy egy kő alatt lakik, vagy nem tudom, az öreg Putyin bár nyert az orosz választásokon. Sokkoló, igen. Valami 86%-kal, 87,8%. Ez gratulálunk, ez hát, ügyes ez volt. Annyira imádja. Putyinistává szerette népét Putyin. Épp az egyik legfőbb ellenzéki alak pár héttel a választás előtt halt meg. Börtönben. De azért ünnepeljük ezt a nagy demokráciát amúgy, ami ott megy, ugye. Annyira röhelyes, hogy eljátszák ezt a, hogy ennyire eljátszani a demokráciát, hogy tényleg minden ellenzéki az a sajátjuk, vagy aki tényleg igazi ellenzéki, az már vagy elmenekült az országból, vagy kiesett egy ablakon, vagy megrohadt egy börtönben. És akkor háborogam, nem tudom, nem mindenki gratulált az EU-ban a Putyinnak, vajon miért? Kiháborgott a baj. Nem, valahol olvastam. Biden nem gratulált a Putyinnak, hogy valami. Hát ma Biden az ilyen tökéletlen. Én megnéztem annó egy videót erről, hogy az oroszoknál miért nem sikerül kialakítani a demokráciát, és ott egy figura azt fejtegette. Rajta, ugye? Próbálkozik a Putyin, de hát nem jött össze. Igen. De nem, hanem, hogy az volt annak az értekezésnek az alapja, hogy hát régen is, vagy hogyha megnézzük az elmúlt nagyjából 1000 év történelmét Oroszországnak, akkor soha nem tudott működni ez, hanem mindig egy erőskező vezető volt az, ami előre vitte Oroszországot, és hát az emberek... Hát előre mennyire vitte, az vannak, is egy kérdéses. Hát a világtörténelemben. Hát ez kicsit... időben. Igen, meg ami nagy hatalom már tette. Hozzá vannak egy kicsit szokva ehhez, hogy soha nem volt máshogy. És hogyha ahhoz hasonlóan, mint amit nem tudom, itt a Puzsér szokott fejtegetni Magyarország kapcsán, hogy mindenki hozzá van szokva a krumplideveshez, valami olyasmi lehet az oroszoknál is, akkor ez szerint bár amúgy, hogyha ebből indulunk ki, akkor szerintem nálunk se volt soha semmi más, mint feudalizmus. Tehát 48-49-ben volt esély arra, hogy egy kicsit igazságosabb társadalmi rend alakuljon ki, és hát aztán utána már a kiegyezés után már megint nem sikerült ugye rendezni ezt. Aztán az első világháború után végképp ott vissza kellett menni a feudalizmushoz. A kommunizmus is ugyanaz volt, csak egy új elitet kiemelve, és a rendszerváltás is úgy tűnik, hogy ugyanaz volt, csak egy új elitet kiemelve. De itt van még valami, ami nem segít az orosz demokrácián. Volt, ahol újra számlálást kértek, mert hogy nem a Putyin nyert. De hogyha megnézzük a videókat, ott láthatunk még ilyen gyanús eseményeket, hogy mik miatt lehetne még újra számlálást kérni, vagy hát nem tudom, esetleg ez valami van, más. Kell. Hát, ja, amúgy az is igaz. Egyszerre több szavazatot ad le valaki. Ott, nézd meg, ott pakolja be. Biztos a haverjai is elmentek már a kocsmába. Mindenki odaadta neki. Igen. Nem állítom, hogy ezek feltétlenül ezek mind igazak, ezek a videók, de azért nem lennék meglepve. Ja, hát az kiderül, persze, nem, most ez most meglepve. Ez mi? Beoson. De térden mi? Csúszva az a nő. Egy halompapírral. Aha. Ott valaki nézelődi. Na, hogy... És mi történik? Inkább elmegy. Én ehhez nem asszisztálok. Úgy tűnik. Már az, hogy ki még pontosan, azt sem. Néhány szavazat becsusszan. Hopp, bejött segíteni neki. De ezek csak lapok. Hát jó, de gondolom nem üres lapok. Vagy az volt, hogy kinyitották, és tele van üres lapokkal ez a szavazatszámlálós doboz, bazeg, vagy szavazatgyűjtő doboz. Így lesz majd 2-3 nekünk is, hogy ez egy 100 fős faluban 5000-en szavaznak Orbán. Hát mind vietnámia. Nem, hát... nem, jellemzően ukránok szoktak lenni ugye Kelet-Magyarországon. Nem, hát ez nincs ezzel gond, hát most mit kell itt... basztatni. Putyin megnyerte. Persze, ja. Teljesen felül. Sírjatok, Lipcsik. Mit akartatok? Állatbordélyt? Nem lesz. A öreg Putyin bácsi az így, oda csap. Most már hivatkozhatnak arra, hogy mit akartok. Hát volt a választások, a demokrácia nyert, a Putyin nyert. Persze. Ezt nem tudom, hogy, igaz, hogy börtönbe zárják ezt a lányt, akinek van egy putyinos tetoválása. Volt egy putyinos, egy olyan tetkója volt, hogy egy nagy pók, aminek Putyin feje van, és kapott néhány évet. És azt hiszem, hogy végül is házi őrizetben töltheti le azt a édes pár Krisztus évet. De ez egy 18 éves vagy annál fiatalabb lány volt. Ezt talán még a magyar propagandisták sem próbálják beadni nagy demokráciát. Remélem. Az nagyon nevetség. Nem, szerintem azt szokták mondani, hogy Oroszország az más. Ott rend van. Hát ott rend van. Inkább így szokták. Ja, kérdeztétek, hogy mi a volt ugye a terrortámadás is ott most az elmúlt napokban, hogy arról mi a véleményünk, de hát erről... Ben van amúgy az is a hírek között, nyilván katasztrófa. Több mint 60, vagy lehet, hogy most meg 90 ember is meghalt benne, szörnyű nem tragédia. Nem 100 fölött amúgy, de az a baj, hogy ezekkel annyit azért nem szoktunk, mert erre mit lehet mondani, hogy szörnyű, ez itt olyan híreket próbálunk, amiről valami véleményt lehet mondani, de hát ilyenekről mit lehet mondani a terrortámadásokról? Hát el lehet azt mondani, hogy az iszlám állam magára vállalta, és az oroszok azt mondják, hogy szerintük meg az ukránok voltak. Ja, igen, az egy érdekes. Hát igen, annak meg az, hogy mit hoznak ki ebből a következő egy hétbe, az már egy érdekes dolog lehet, de maga az, hogy ennyi ártatlan ember meghal, az nyilván szörnyű dolog, de azt érdekes tényleg, hogy már az ukránok hibája, jól tudom. Meg kicsit ilyen hát ez erre Máján trónokharcás lesz ez az egész, nem? Hogy ezért az oroszok harcolnak az ukránokkal, akkor ott ugye elvileg az amerikaiak ugye ott állnak az ukránok mögött, és akkor utána a másik oldalt ott van Izrael-Palesztina, és akkor ott meg amerikaiok ott állnak Izrael mögött, de közben a palesztinok meg az iszlám állam azok lehet, hogy valahogy meg mégis azért haverok, de és akkor az iszlám állam meg megtámadja az oroszokat, mert az iszlám államot meg ugye szénné bombáztak az oroszok ugye még Szíriába, és akkor hát, máig mindenki. Lehet, hogy a trónokharc és a világtörténelemben inspirálódott, hogy ilyen összetett, ilyen összetettek nem, ezek nem, a... Nem, a világ kezd trónokharcás lenni. Trónokharc előtte nem voltak konfliktusok a világban. És akkor ott van minden fölött Orbán, aki húzogatja a szálakat, és fölötte meg Soros, akinek... The leader of Europe. Jó, de most a ideje tényleg a fontos hírekkel foglalkozni. egy nőnek két vaginája van, és azt mondja, hogy nem megcsás, hogyha van két csávója? Igen, mert mindegyik vaginájához csak egy-egy van. De tehát a csávokat se zavarja, nem? De hogy van, nagyon azt hagyjuk is, hogy van két vaginája. De hogyha... Ez két külön... Ja, igen, igen, csak az egyiket használja mindkettő. De amúgy most tételezzük, ja, hogy van két brácsád, akkor ezért, akkor lehet két csajod. Hát... Igen. Vagy hogyha majd az lesz, mint a mibe volt, ez a Rick and Morty-ba, hogy fölcsavarsz egy újat, és akkor minden nődre másik izé. És választhatnak, hogy milyen színűt akarnak. De csak egyszer választhatnak, utána már az marad. Igen, így van. Jó, de most ez alapján csak az a baj, hogy az alapján két vaginája van, lehet két fasziát, akkor is minimum három fajta, három csávoljuk lehet. Egy-kettő. Sőt, ott a kezük öt. Még lehet öt. Akár is számolom. És még nem is volt elég kreatív. Még lehet hát igen, igen, még mehetünk tovább is. Lehet hajbarátjuk is, tessék. Haj. Jó, mondjuk a két vaginád lehet. Ádám, ne egyéb ilyen kertvárosi kérdele. Vagy egyszerűen csak, nem tudom, hogy aki ennyi csávoltak. Van egy egyszerű megoldás szerinted? Hát van hogy például. Hogy összekúrni azt... mindenkivel, akivel szeretné, és akkor kész. És akkor nem kell kinevezni őket se barátod, de igen, ezt például segíthetem. De mi lesz, hogyha komolyra fordul a helyzet mondjuk a haj barátjával, az egyik hónaj barátjával, meg a seg barátjával, és mondjuk elveszik mindhárom feleségül. Lehet hozni, nem? Nem az, hanem elveszik feleségül. Ja, mindegy. De már akkor utána lehet seg feleség, vagy seg férje. Minden barátjának megengedi, hogy az egyik vaginát használják. Mindenkinek megvan a saját vaginája. Hát akkor téged se zavarna, hogy ott a másik csáv. Hát tudod, hogy egy másikat használ. Nem keverednek össze a dolgok. Hát, hogyha megbízom. Nem tudom, én úgy azt érezem, nem szólt erről. Bár ide most itt van egy cikkben, úgyhogy ha legkésőbb szerintem most lehet, hogy le fog bukni. Azt mondja, hogy nehéz zsonglőrködni ezzel, hogy két pasia van, de hogy mindkettővel csak itt egyszer találkozik a héten, és akkor megézét váltogatják egymást hétvégén. Hát jó, most már akkor ezt ők is tudják. Sok boldogságot. Jó, van ez így. Viszont meg itt vannak fontos dolgok. Amit ez, ha már egy jó kapcsolatról beszéltünk, akkor beszéljünk más kapcsolati dolgokról. Itt van öt mondat, amit a párok nem mondhatnak egymásnak. Tudom, hogy a legszívesebben egész héten csak a Magyar Péterről beszélni, meg a Gyurcsányról, meg Orbánról, de öt mondat, amit a boldog párok soha nem mondanak egymásnak. Soha. Nőj már fel! Ezt soha nem mondja egy boldog pár. Nőj már fel. És viccből se? Ezt lehet sokféleképpen mondani. Nem csak úgy, hogy ilyen sértésnek, hanem csak ilyen fraclizásnak. Én nem tudom. Szerintem ez amúgy lehet egy ilyen ébresztő is, nem? Hogy mondjuk számít neked annyit a másik, hogy nem azt mondod, hogy én úgy érzem, hogy nem vagy elég felnőtt hozzám, úgyhogy akkor én mentem, jó? Hanem az, hogy figyelj, szerintem lehet, hogy egy kicsit fejlődnöd kéne ebben. Ez mondjuk abban, hogy valaki azt mondja, hogy most ne haragudj, de a másik vaginádat valaki más használja, ez a másik barátod. És akkor arra mondhatja, hogy nőj már fel. Vagy azt is mondhatja, hogy ez a te hibád. De hát igen, nyilván így önmagában nem egy szép mondat, de hogyha mondjuk... Például fölgyújtod a házat. Ja, vagy meghúzza a kocsit, előtte. És ő vezetett, akkor ki hibája? Ha? Azt mondja, hogy jó, nem kellett volna itt ülni a anyósülésen, és akkor azt mondhatom, hogy de hát ez a te hibád, bazen. Én a telefon nyomkodtam, bazen. És akkor ő pedig mondhatja, hogy na, mi az, hogy az én hibám? Itt és most vége van. Hát egy boldog, a gyerekekkel. Boldog kapcsolatban ilyet nem mondanak egymásról. Szánalmas vagy. Mondjuk, na ez az első, ez tényleg ez kemény azért azt mondani, hogy szánalmas vagy, de ez is, ki tudja, lehet, hogy valaki hülyén viselkedik, és a másik pedig ezt mondja rá. Hát ez arról szól, hogy ha azt mondod, hogy szánalmas vagy, mi akarsz együtt lenni egy szánalmas emberre? Te másik a rossz. Lehet, hogy ez fordítva van ez a cikk. Ilyeneket kell mondanod, akkor az egy csicska, aki a párod. Állandóan ilyeneket kell mondani, hogy szánalmas. Amúgy igen, tényleg ezt is írja itt a Andrew Aaron házassági tanácsadó és szexterapeuta. Azt mondja, hogy ilyenkor ez a feloldatlan fájdalom vezéri a kapcsolatot, és ezek a kifejezések, a belső fájdalom és harag kivetülései, nem ami nem kiszámlázott azért egy csomó dollárt, bazdán. Bár a Hufnagel Pistihez mentem volna feleségül, bár soha ne ismertelek volna meg. Hát az amúgy tényleg nem szép, de lehet ezt ilyen. De ez, én mindegyiket bele tudom képzelni egy ilyen partalan veszekedésnek a végébe, ami után mindenki nagyon megsértődik, de azért még nem kell azonnal. Nem, még húzni kell pár évet. De nem azt mondom, mert nem, most nyilván helyzettől függ. Meg, mi van azokkal az emberekkel, akik veszekedni szeretnek? Az ilyen olaszos, ilyen temperamentumos kapcsolat. Vannak ezek a párok, akiknek minden nem vesznek össze, akkor már jaj, nem szeretsz, hogy miért nem veszekszünk most egyet. Uram, még bazen, azt hiányozna az életemben. Olyan vagy, mint az anyád per az apád. Ez duplán sértő, mert nem csak a partnert becsmérli, hanem annak egy közeli hozzátartozóját is. De mi van, hogyha ez dicséret? Ja, lehet, hogy dicséret. Főzöl valamit, és akkor az meg apád is kurva jól főz, és olyan vagy, mint apád, olyan jól főzöl. Kurva anyád. Olyan jó anya vagy, mint az apád. Hát az emberek azért hasonlítanak egy csomó szülőikre, még hogyha be se akarják ismerni. Meg azért... Nem? Ja, csak nagyon-nagyon hasonlítanak egymásra. Ez szokott ilyen lenni. Olyan vagy, mint az anyád. Tudom. Azt mondja, hogy ez duplán sértő, mert nem csak a partnert becsülni, hanem annak közeli hozzátartozóját is. Nagyon aljas húzás. Jó, de mondjuk olyan vagy, mint az anyád, meg apád, az, hogy hötsért, és ha valakire hasonlít az ember, főleg ahogy felnőtt lesz, az valószínűleg nagyon nagy eséllyel közte van az anyja meg az apja. Nem? Szóval... tekintve, hogy ők neveltek föl, és hogy a génjeik vannak benned, igazából ez egy tény megállapítás. Ha embereket kéne mondanom, hogy kire hasonlítasz, az anyád és apád közte lesz, nem? Ám vagyok, mint az apám, ő is megszokott fázni és fújja az orrát. Tehát itt, amire most gondolnak, most meg úgy teszünk, mint hogyha nem értenénk, de amire gondolnak, az, hogy mondjuk van valami, amit az apád ilyen hülyeségeket csinál, és akkor te is azt csinálod, és akkor arra mondja, hogy pont olyan. Pedig azt hittem, hogy úgy vannak a generációk, hogy apáink valamit elhibáznak, azt megtanulják, és annak, hogy mi tökéletesek vagyunk. Teljesen. És akkor mi már nem követjük el az ő hibáit, úgyhogy mi kurva jók leszünk. De aztán lehet, hogy mi másokat követünk el, amit majd ugyanúgy ránk lehet olvasni. De ez szokott tenni, nem? Hogy akkor azokat a hibákat, amiket te érzékelsz, hogy a te szüleid elkövettek, arra nagyon odafigyelsz, hogy azt ne kövesd el, és ezért ráadásul sokan úgy mondjuk túlkompenzálnak, és akkor elkövetsz pont ebből következő másik oldalra eső hibákat, de amúgy meg más hibákat, amikről meg így nem vetted észre, hogy ezek is lehetnek, azokat meg teljesen biztosan. Hát biztos van, aki hibázik, én nem tudom, biztos. Szerencsére, ti nem vágjátok otthon egymás fejéhez ezeket. Jó, azért itt jó cikkek vannak, még itt olvasnék. Mit a jó lehet? Szex nem a technikáról, vagy a pucsításról szól, de akkor mégis hogyan legyünk jó szeretők? Hú, ez nagyon izgalmas. Maszturbál jobban, és jobb szerető lesz ez az idején. Úristen. Hát akkor itt nagyon profi szeretők vannak már itt a kommentációban. Ja, gondoltátok volna, hogy csak ennyit kell csinálnatok. Akkor már meg is vagytok. Amit egész életetekbe csináltatok. Menjetek oda a csajokhoz, hogy én kúrolja szoktam. Úgy ki szoktam verni, és akkor így várod ezért, és akkor a rendőrséget hívják valószínűleg. Ó, hát micsoda szerető lehet, menjünk is haza. Jó, hát jó, hát megfogadtuk ezt a tanácsot. Most már tudjátok, hogy ez nem egy creepy dolog, hanem ez azt jelenti, hogy jó szerető. Aj, édes Istenem, leépítjük azt a műsort, Ádám. Jó, ne abból, hogy holnap biztos, hogy tudsz eleget beszélni Magyar Péterről, meg a politikáról, mert vagy bevisz egy atombombát, és arról tudunk beszélni, hogy emberek várják, hogy mondjátok meg a véleményeteket erről a dologról, amiről egyértelmű, hogy mit kell gondolni. Vagy a másik, hogy csak pukkan egyet ez az atombomba, és akkor arról lehet beszélni, hogy én megmondtam! Ez a kettő. Úgyhogy valamelyik lesz holnap. Mert mi holnap ismét itt leszünk. A kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek?